guretzat 2017a urte historikoa izan daiteke Euskal Herriarentzat. Berriun urteren ondotik lehenengo aldiz Ipar Euskal Herria berritzera agertu delako bere osotasunean mapa politikoan, eta Ipar Euskal Herriko norbanako abertzaleok testu inguru horretan berritzere maigainan jarri nahi genuen gure proiektu politiko historikoa. Eta azpimarratu nahi ginuen, Euskal Kargo horrek ez duela gure askatasun gozea asetzen. Azken finean, biziki egitura mugatua da eskumenetan, eta ez ditu Ipar Euskal Herriak dituen behar ezberdinak aintzatartzen. Orduan, Ipar Euskal Herriko abertzaleok berritzere egun baten inguruan elkartu, eta gure herriarentzat buru jabetza nahi dugula aldarrikatuko dugu. Euskal Herri mailan independentistak xarearekin ahemanetan egon ziste, egun horren antolatzeko? Egin ditugu bilkura batzuk haiekin, adierazi diegu zein zen gure aurtengo asmoa, eta ulertu dute Ipar Euskal Herriko testu ingurua berezia zela, eta guk haiekin ikuspegia konpartituaren ustaritzen beste bat antolatza komeni zela Ipar Euskal Herriko abertzalean batasun hori irudikatzeko, eta Ipar Euskal Herrian eragin handiagoa izan zezan egun horrek edo. Aurten erritaren izinen antolatzen duzue, normal ki usaian alderdi edo sindikatuak egiten dutelarik. Bai, azken finean beti ikusten ditugu sindikatu eragile elkarte edo alderdi politikoak lehen lehoan, baina guk azpimarratu nahi ginuen, norbanakoak aritzen direra gehien bat lan isilean gure herria eraikitzeko dinamika horretan, zentzu horretan hautatu dugu jatxez urratx Euskal Herria eraiki lema, eta egon daitezken kolore politiko guzien gainetik edo egon daitezken eragile ezberdin guzien gainetik, norbanako abertzalean batasun hori adierazin egin. Azken finean, egun horretan, hitza eman nahi diegu erriska horren bidez, gure herriaren buru jabetza eraikitzen ari diren eragire guziei. Goizeko erriska horretan, aukera izanen da gaur egun martxan diren proiektu ezberdinak ezagutzeko, izan dadin hezkuntzan, elikadura buru jabetzari loturik, energia buru jabetzari loturik, edo kulturak loan. Argitzu Etxandi ere urratxez urratx Euskal Herriaraiki mugimenduko kide da, eta aurten Ipar Euskal Herriaren zat izan den biurgunea azpimarratzen du. Azkenean lortu da elkargo hau, eta importanta atxemaiten ginuen bateratze horren ospatzea. Aldiz, azpimarratzeko paradada baita ere, proiektu xubirianista edo eskual burugiabetzaren aldeko proiektua. Ez dela hortan gelditzen, zerren eskual elkargo batek berez ez ditu baita ezpada aseko hemengo erritaren beharrak. Momentuko mugatua baita, errate baterako ez du sufragio unibertsal zuzena, beraz hori orokorrean frantzian, ez da egitura hain demokratikoa momentuko, eta zentzu hortan ere izanen da oraindik egitekoa. Gernikan eginen dela ere, bi toki menan besta berdinarekin, nola zori? Bai, egiten alginuan berri egun bakar bat, jakinez erri bera dela, baina irudikatzen alda modu deszentralizatuan ere, eta guk preseski importanta atxemaiten ginoan aurten ustaritzen ere antolatzea, preseski errandutan bezala ostian, markatzeko eman den pauso hori maila instituzionalean. Eta hori markatzeko eta ospatzeko.